sebebimden doğmuş oldum seçmeden. Çekeceğim derdim nedir bilmeden. Yüklediğin yükle yıkıldım kaldım. Aman vereceksen akıl verme istemem. Verme, verme, verme akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Azı karar, çoğu zarar diyenler. Niye çok alırlar, hep az verirler. Akla ikna olup aşkı üzenler. Of, sanma bizden daha mutlu gezerler. Verme, verme, verme, akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver. Verme, verme, verme, akıl verme. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur. Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.